Вы на хвалях Радыо Свабода у Менску 7 гадзінаў раніцы ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. У эфіры выпуск навінаў. Сёння другі дзень саміту краіны Вялікай Васьмёркі, які праходзіць у італьянскім горадзе Аквіла. Учора лідары краіны дасягнулі пагаднення ў справе змагання з глабальным пацяпленнем. Паводле дамоўленасці супольнай мэты экалагічнай бяспекі краіны будзе недапушчэнне ўзрастання сярэдняй тэмпературы ў свеце больш чым на 2 градусы Цельсія. Эксперты падкрэсліваюць прынцыповую важнасць самой пастаноўкі пытання аб змаганні з падвышэннем тэмпературы. Пры гэтым Індыя і Кітай адмовіліся зменшыць у 2 разы шкодны выкід у атмасферу, заявіўшы, што дзеля гэтага спатрэбіцца фінансавая дапамога заходніх краінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што кіраўнікі Вялікай Васьмёркі маюць намер на працягу 3 месяцаў дамагчыся прагрэсу ў перамовах з Іранам адносна ядзернай праграмы. Калі гэтага не адбудзецца, лідары маюць намер вынесці праблему на абмеркаванне саміту так званай «двадцаткі», які пройдзе ў верасні. На саміце ў Аквіле лідары Вялікай Васьмёркі выказаліся за пачатак перамоваў аб забароне вытворчасці сыравіны для ядзернай зброі. Зрынуты прэзідэнт Гондурасу Мануэль Селая прыбыў у Коста-Рыку, дзе правядзе перамовы па пераадоленню крызісу ў Гондурасе. На перамовах будзе прысутнічаць камісія, прызначаная часовым кіраўніком Гондурасу Роберта Мічыцеллі. Каля 40 талібаў былі забіты ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Таксама паведамляецца, што паранены адзін з лідараў талібану ў Пакістане. Кіраўнік Сіндзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі беспарадкаў і ў забойствах будуць пакараны смерцю. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэння і сутычак паміж прадстаўнікамі уйгурскай кітайскай грамадаў апошнімі днямі загінула прынамсі 150 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Працягваем выпуск навінаў. Міністр гандлю США Гэры Лок заявіў, што прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю ў якасці мытнага саюзу разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краін-сябраў ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус ухваліў дамову аб міжнародным. Суд быў заснаваны для пераследу абвінавачаных у ваенных злачынствах і ў генацыдзе. Чэхія стала апошняй краінай еўразвязу, якая ухваліла гэтае пагадненне. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача «Ваша свабода» – вынікі серады. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, размова з паэтам Славаміром Адамовічам, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 9 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. Уначы па Менскай, Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскіх абласцях, а ўдзень на большай тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 11-17 градусаў, удзень 19-25 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Дмітрий Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалая Утуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Генеральны дырэктар Бранск Сельмашу Уладзімір Пазнякоў абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. Ён патлумачыў, што яго завод атрымлівае з ГОМ Сельмаша толькі машынакамплекты і назваў такую кааперацыю ўзаемавыгаднай. Мы производзім брэнд Сельмашаўскі камбайн сваім брэндам. Гэта производства брэнд Сельмаша. Мы получаем с ГОМ Сельмаша машинокомплект. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. То, што і ў нас уберуць піва, гэта не значыць, што і людзі будуць менш пакупаць піва. Гэта не метад барьбы з п'янствам. В магазінах начных можна прадаваць і віно, і водку. Нам піва нет, па-моему, абсалютнай разніцы нету. Ілі купяць у нас ларьке і прайдуць на зелёную зону на скамеечку, ілі купяць в магазіне. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. Алена Ціхановіч пра навіны 8 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Паплічнікі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва. Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі. Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Артёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Артёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Артёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Артём міжнароднае місце і прызнаны вязнем сумлення. Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі 2 гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі 2 рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць 3 крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай залі. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня. Любоў Лунёва з Менску. Год пазбаўлення волі Артём Дубскі будзе адбываць у папраўчай калоніі агульнага рэжыму. А раней суд Маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука ў аналагічнай справе, дадаўшы яму яшчэ 2 дні да папярэдняга тэрміну. Такім чынам, Артём Дубскі адзіны з фігурантаў справы 14, які трапіў за краты. Вы можете взяць удзел у наступным апытанні на нашым сайце свабода.орг. Артёма Дубскага пакаралі годам калоніі. Па-вашаму, гэта перш за ўсё пераслед і спосаб запалохвання апанента ўлады, прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання, адно і другое адначасова. Адказвайце на гэтае пытанне, мы чакаем вашых адказаў. Наш адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча. Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару установы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Утуховіч. Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что у нас есть судебное, но больше готов. В связи с чем? Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет. А как у него с почками? Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально, капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие. Он еще ходит? Ходит нормально. А внешне как он выглядит? Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, адвокат, он не со следователем, они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз мы говорим, что на следующей неделе с ними голова. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос. Нагадаем, Аутуховича обвинувачивают у подпале и подозревают у заховывания зброи. Под варты предприниматель находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красовика. Миколай Аутухович своей вины не признает и потребует передать его на справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом в деле проверки у его на справе заявились новые затриманные. 7 липеня в Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Деда Ар», что працевал керосом Миколай Аутухович. Затримавши женщину, супрацовники милиции отвезли ее в Минск. В Министерстве внутренних справ это затримание дагэтуль не комментуют. В той же день в Минску супрацовниками управы борьбы с организованной злочинностью был затриманный былый афганец Константин Уланов, який в 2005 году голодовал на знак солидарности с Миколаем Аутуховичем. После перетрусу квартиры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на якім-нибудь был сняты Уланов с Аутуховичем, не подтвердились. И он николи с ним не фотографовался, удокладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу в турму на Крестина передачу. Але Грузділовір з Мінську. Ви можете виказати своє меркування на конт гэтай справи на наш телефон-аутоадказник у Мінську 266-39-52, який працює 24 години на сутки. Радио «Свобода» – это альтернативное радио и дает возможность слушателям высказать разные мнения. 3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Раз Европарламент взял на себя роль судьи, то почему он молчит о недавнем, 1999 год, один ковбой разбомбил мирную Югославию, 2004 год, другой ковбой завоевал мирный Ирак, где и сейчас льется кровь мирных людей. Вот и озвучьте мое письмо на обсуждение. Владимир Мозер. Чому не поднимете питание на конт выделения кредитов Международного валютного фонду сталинистскому тираничному режиму Александра Лукашенко? Чому его подтримливает Захад? Коли парламентская ассамблея АБСЕ признала сталинистские режимы фашистскими? Александр Лапицкий. Званки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефонуйте, мы чакаем ваших меркаванняў. 7 ліпеня ў Мінску адбыўся ўстаноўчы сход грамадскага савету па маральнасці. Яго заснавальнікамі выступілі афіцыйны саюз пісьменнікаў Беларусі і Беларуская праваслаўная царква. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. У склад Савету увайшлі кіраўнікі шэрагу канфесія, таксама некаторыя грамадскія дзеячы. Сярод іх мітрапаліт Філярэт, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, народны артыст Расціслав Янкоўскі, намеснік міністра інфармацыі Александр Слабачук, спартовец Александр Мядзведзь ды іншыя. Старшынём Савету стаў пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец. Савет мяркуе рабіць заключэнні і даваць рэкамендацыі тэлерадыёкампаніям, перыядычным выданням, тэатрам, кінатэатрам, выдавецтвам і іншым установам адукацыі і культуры. Таксама ён мяркуе браць удзел у складанні падручнікаў, можа выносіць меркаванні адносна твораў літаратуры і мастацтва, дзейнасці медыяў, асобных публікацый, тэле- і радыёперадачаў, інтэрнэт-інфармацыі і розных падзеяў. Адзін з сяброў савету Віктар Праўдзін патлумачыў. Два гады ўжо ішла падрыхтоўчая праца на сінодзе праваслаўнай церквы. Гэта узгоднена было і дабро даў глава дзяржавы Александр Ігорович Лукашэнка. Беларуская праваслаўная царква і саюз пісьменнікаў. Мы сёння, дарэчы, падпісалі і пагадненне аб нашай сумеснай працы. У розных галінах. Нам ужо некаторыя задаюць такія правакацыйныя пытанні, типу, што это за такая арганізацыя, каго і як яна будзе кантраляваць. Да нікога мы кантраляваць ні ў чым не будзем. Мы просто будзем пэўныя мэты і падзеі асэнсоўваць і прапаноўваць пэўным органам. Радуе свабодзе таксама. Тут колер нацыі сабраўся беларускай. І кожны даўно працуе на Беларусь, на маральны воблік Беларусі, на ідэалогію Беларусі. А цяпер мы будзем гэта рабіць разам. Паводле спадара Праўдзіна, пакуль савет не будзе падаваць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнік беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, каментуючы стварэнне савету, адзначыў, што ў Беларусі ёсць вялікая колькасць дзяржаўных органаў і установаў, якія займаюцца кантролем. Створаны некоторые советы по контролю за моралью и супроть там распавсюду информации, якая связана с некими супротивными деяниями. Достатково они еще кожным або выконками у гар выконкамах. Просто как не отбылось то, что этот совет станет ширмой, за якой будут приматься решения как раз таки на конт творов литературы и на конт подручников. Меркаванне прадстаўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца запісаў Алесь Дашчынскі. Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 8 ліпеня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Змізер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктар Каменскага следчага ізалятору паведаміла, што Мікалаю Туховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Беларускі і расійскія вытворцы плануюць да жніўня скаардынаваць меры развіцця прадпрыемстваў сельгасмашынабудавання так, каб расійскія і беларускія вытворцы знаходзіліся ў роўных умовах. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне аднаго дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў 8 ліпеня прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкаму, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Беларускі бок прапанаваў расійскім малочным заводам абмяняцца акцыямі на парытэтнай аснове. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 9 ліпеня вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі пачынаюць прыём дакументаў ад абітурыентаў. Наколькі адрозніваецца ўзровень сённяшніх выпускнікоў школаў, студэнтаў у параўнанні з мінулымі гадамі? Ці можна сцвярджаць, што агульная адукаванасць выпускнікоў школаў зніжаецца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Бліц-аналіз «Свабода». Ці можаце вы заўважыць нейкую тэндэнцыю? Наколькі стаў узровень ведаў студэнтаў адрознівацца, напрыклад, ад таго, якім ён быў раней? Ці нейкія прадметы зараз студэнты лепш ведаюць, абітурыенты лепш ведаюць, чым раней? Ці можна сказаць пра нейкую агульную адукаванасць маладых людзей? 20 гадоў гэтым годам будзе, як я працую ў ВНУ, і сапраўды магу параўнаць студэнтаў сённяшніх са студэнтамі 10-15 гадовай даўніны. На маю думку, тыя, хто прыходзіць зараз, нягледзячы на тое, што іспыты становяцца ўсё больш сур'ёзнымі, студэнт не становіцца лепш. Сённяшнія дзеці, яны больш завужаныя пад нейкую спецыялізацыю на першы погляд. І, на маю думку, гэта не ёсць добрым шляхам, таму што яны перастаюць вучыцца ў школцы і ведаюць, што ім трэба будзе знаць тры прадметы, якія яны будуць здаваць на ЦТ. Яны не чытаюць пасля гэтага кніжак, яны стараюцца не ведаць там хімію, біялогію, калі ім трэба толькі матэматыка і дзве мовы, там замежная і беларуская ці расійская. Тобо калі вы кантактуеце з імі і што называецца бок управа, бок улева ад вашага прадмета і што пустата? Ужо цяжка, вы ведаеце. Я так лавіў сябе, што ўсё ж такі сярэдні вучань нашай пары, гэта значыцца там 70-х, першай паловы 80-х, усё ж такі ў агульнаэрудыцыйным сэнсе быў мацнейшы за сённяшняга выпускніка школы. Сённяшнія дзеці лепш ведаюць матэматыку, лепш ведаюць інфарматыку, лепш ведаюць кампутары і так далей. Ведаеце, студэнты не ўмеюць размаўляць. Вось вялікая цяжкасць. Я некалі спецыяльна перайшоў на тэставую сістэму экзаменаў, іспытаў ў універсітэце, а цяпер я, наадварот, апошнія 4 гады я вярнуўся да проста вуснага іспыту, менавіта дзеля таго, каб потым на абароне дыпломнай работы яны маглі адказаць на пытанне. То, што вы казалі трошкі раней нашай размове пра звужэнне, скажам. На вашу думку, калі паспрабаваць халодна гэта ацаніць без эмоцыяў, ці не ёсць сведчаннем сучаснага развіцця цывілізацыі? цивілізації, коли справді чоловік уже не має сили, не має потреби бути чоловіком широкої едукації, а більш концентрується на вузькій спеціалізації. Може бути і так. Ви знаєте, 3 місяці тому я брав удел у Європейському гуманітарному університеті, ірландська бізнес-школа робила програму міні-MBA. Виступав професор, який займається менавіто Human Resource Management, це керування чоловічим ресурсом. І читав він лекцію по лідерству. Вельми цікаво, що сьогодні в європейських компаніях, у серйозних бізнесах, роблять заход на те, щоб набирати не там прикладних там бухгалтерів чи там фінансистів по едукуванню, а так само беруть у компанію неких філологів, журналістів і так далі. Тому що треба не шаблонне мислення. І коли ми його запитали, хто може стати лідером, і він у відказ доволі трапно відзначив: на мою думку, частіше лідерами становяться просто ерудовані і едуковані люди, не вузько заточені. Ось це вузьке відання, це і обмежування на ринку працівної сили. Прикладом там на нейкую спеціальність більш нема попиту з боку цього ринку, то чоловік губляється, а коли він широко едукований, він може пойти і там за нейкі курси, доволі короткі, отримати другу спеціалізацію. Мяркує викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. З ним гутарив Віталь Циганков. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А я нагадаю, што Радіо Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. Доследы свабоды. Летась на гарачую лінію Міністерства аховы здароўя паступіла больш за 5000 зваротаў ад грамадзянаў, незадаволеных якасцю медычнай дапамогі. Пісьмовых скаргаў у Мінздраве атрымалі 5600. Атрымліваецца, штодня каля 40 грамадзянаў Беларусі скардзяцца на якасць медычнага абслугоўвання. Як выглядае тэорыя і практыка прававога поля пацыента ў Беларусі, тэма даследавання Юліі Рымашэўскай. Нядаўна ў Менску стартаваў праект развіццё правоў пацыентаў, ініцыяваны грамадскім аб'яднаннем Цэнтр сацыяльных інавацыяў. Упершыню ў Беларусі на гэтую тэму прайшоў круглы стол. Прадстаўнікі сістэмы аховы здароўя, дактары, дзеячы трэцяга сектара ў галіне абароны правоў сабраліся, каб абмеркаваць тэму правоў пацыентаў у Беларусі. Калі праца над праектам пачыналася, высветлілася, што ніякіх адмысловых даследаванняў на гэтую тэму не праводзілася. Таму Цэнтр сацыяльных інавацый правёў гэтую працу самастойна. Апытвалі экспертаў 4 сектараў: чыноўнікаў Мінздраву, прадстаўнікоў трэцяга сектару, якія займаюцца абаронай правоў пацыентаў, грамадскіх арганізацый па абароне правоў медыкаў і юрыстаў праваабаронцаў. Вынікі даследавання былі несуцяшальныя, кажа кандыдат сацыялагічных навук, аналітык Аксана Шэлест. Если что-то знают о правах пациентов, то скорее всего представляют себе это неправильно. От этого как бы скорее больше проблем, чем достоинств. Даже сами эксперты очень здорово путают такие понятия, как реализация права пациента и защита. Как пытались разобраться, как же у нас обстоят дело с реализацией прав пациентов, основные механизмы, которые нам эксперты предлагали в качестве работающих, это механизм работы с жалобами. На данный момент правы пациентов у Беларуси регламентуются шерохом законодавчих документов, расповедая Катерина Орловская, юрист громадского объединения «Оборона правов споживцов». Есть закон о здравоохранении, который регулирует и объясняет определенные моменты. Новая редакция вступила в силу в январе месяца этого года. И есть закон о защите прав потребителей, который также регулирует права пациентов, но получающих медуслуги на платной основе, а не на бесплатной. Тоже новая редакция, тоже вступила в этом году, в январе. Довольно неплохие законы, но не полные, не цельные. Весь разброд. Хай себе и недосконалое, але неблагое законодавство, сведчат юристы. Але теория далеко не супадает совпадае з практыкай, зазначае сябра праўлення асацыяцыі хворых на рассеяны склероз грамадскага аб'яднання беларускае таварыства інвалідаў Алена Тамашэўская. Права юрыдычна не существуют у каждого пациента, но, к сожалению, добиться пациент ничего не может. К большому сожалению, потому что льготы инвалидов сократили до минимума. Гормоны всего лишь можно выписать. То есть трудно даже у врача, к сожалению, госпитализации добиться. На думку доктора судово-медичной экспертизы Андрея Фоменки, Беларуси варто взять на узбраение прогрессивный замежный досвид. В европейских странах существуют и отдельные законы о правах пациентов. И существуют там законы, которые описывают и утверждают права отдельных социальных групп пациентов. Существует также и развитая система общественных организаций, которые участвуют в решении этих проблем. Спробы створить адмысловый закон, присвеченный правам пациентов, были и у Беларуси, каже старейший науковый супрацовник лаборатории основ стандартизации нормов забеспечения аховы здоровья Татьяна Дудина. В нашем центре по заданию Министерства здравоохранения был подготовлен проект закона о правах пациентов. Он прошел уже какую-то апробацию, был общий круглый стол такой, как-то уже обсудили, вроде бы всем все понравилось, но дальше этого не пошло. Мы ограничились тем, что все права прекрасно прописаны в нашем законодательстве, не требуется отдельного единого документа, с которым было бы очень легко работать именно пациентам. А покуль что разобраться во властных правах пациентам далеко не легко. Каже юрист Катерина Орловская. Из всех звонков, которые поступают лично мне по общественному объединению, процентов, наверное, 70 связаны с тем, что я разъясняю, на что пациент имеет право, а на что не имеет. Именно в соответствии с законодательством. Этого люди просто не знают или не понимают, или считают, что им положено больше или меньше. Отсутствие правовых знаний – это, в принципе, одна из самых больших проблем, касаемых защиты прав пациентов. Скарги – массовый метод высветления относин с белорусской медициной, а ее не выглядая конструктивным, каже социолог Оксана Шелест. Проблема в том, что ведь этот механизм, он работает скорее как репрессивный по отношению к врачам, чем как механизм защиты права пациента, уж тем более не его реализации. Пациенты недовольны тем, что не реализуются их права, а медики недовольны тем, что они оказываются уже в ситуации незащищенности, скажем так, потому что жалобы рассматриваются непонятно как, но закрытая система рассмотрения в самом Минздраве. Татьяна Дудина подкресливая, правы пациентов не самомета, это частка системы аховы здоровья. Это показатель эффективности работы системы здравоохранения. То есть именно этой жесткой вертикали, именно нормативов, именно законодательства. В нашей стране очень трудно рассуждать о правах, когда поговорили, разбежались. Когда у нас будет страховая медицина, защищать нечего будет. Они будут выполняться. То есть мы на таком, вот, знаете, каком-то странном таком подвешенном состоянии. Вроде бы все и хорошо, но самого понятия, что есть права, которыми можно пользоваться, еще нет. Мяркуе старэйшы навуковы супрацоўнік лабараторыі асноў стандартызацыі нормаў забеспячэння аховы здароўя Таццяна Дудзіна. З ёй гутарыла Юлія Рымашэўская. Якія плюсы і мінусы беларускай медыцыны? Апытанне на вуліцах горадні. У нас плохо, что очередь большая и некачественное лечение. Лучше оно было платное, но качественнее. Попасть до доктора очень тяжко. Однозначно минусы. То есть оно бесплатное, но качество услуг предоставляемых, отношения медперсоналов касательно государственных учреждений просто отвратительное. Это чувствуется государственная и частная медицина. Разница. У нас, если ты захотел следить за своим здоровьем, и ты сам идешь в медицинское учреждение, то такое чувство, что ставятся только одни преграды для того, чтобы ты туда не шел, начиная с регистратуры и заканчивая отношением врачей. Хочешь ты прививку вот эту сделать профилактическую, а тебе не положено, потому что тебе не положено, и все. Потому что это очень дорого для государства. Но я готов заплатить. Готов платить, тогда иди отсюда в частное и не дури нам голову. Вот так ставится вопрос. Плюс, безусловно, то, что она бесплатная. Но минусы как бы вытекают из этого. То есть не всегда соответствующие отношения. Хватает очень раздраженных злых врачей, которые обижают простых людей, которые вроде бы пришли с хорошим настроением, и выходишь оттуда, наоборот, огорченный. Доводилось извертаться, не подобается то, что наши белорусские айчинные медикаменты вельми дорогие. Можно было б нам что-нибудь дешевее. Ну, у нашем выпадку все прошло гладко. Так, осталось, что у детяти с пальчиком были проблемы, нарабили операцию. Медицина такая, как везде у нас в СНГ. Чувствуется стремление к лучшему, к улучшению. Чувствуется, растет профессионализм, появляется новая техника. Одним словом, все стало лучше. А пытание на улице Городни про белорусскую медицину. Лето со свободой. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня. Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни. Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни. Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера». А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин 30 хвилин у раницы у праской студии новинов Сергей Новомшик. Витаю всем, кто долучился до нашего эфира. На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. Представник прокуратуры Сергей Селиханов заявил подчас судовых спрэчек у Витебском областном суде, что лечить правооборонцу Леонида Светика виноватым поводле артикула распаливания межнациональной и религийной ворожести. Светика виноватить у тым, что он рассылал листы с погрозами от имя Витебской филии Русского национального единства витебским активистам, представникам габрейских организаций и державным чиновникам. Сябры консервативно-христианской партии БНФ Ян Толпыга и Ян Дзержаўцев, якія ў справе лістоў ад РНЕ фігуруюць як пацярпелыя, заявілі падчас судовых спрэчак, што не вераць у вінаватасць Светіка. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктар Каменскага следчага ізалятору паведаміла, што Мікалая Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены паводле доктаркі мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у ягоных судовых справах. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання, сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку – 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове – 122. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете адрес свобода.org. И теперь до международных подзеев. Сегодня другий день саммит Украины Великой Восьмерки, который проходит у итальянском городе Аквила. Учора лидеры краину досягнули погоднения в справе замагания с глобальным потеплением. Президент Франции Николя Саркози заявил, что керовники Великой Восьмерки мают намер на протягу 3 месяцев домагчися прогрессу у перамовах с Ираном относно ядерной программы. Коли этого не отбудется, лидеры мают намер вынести проблему на обмеркование саммиту так званой «двадцатки», который пройдет в вересне. На саммите у Аквиле лидеры Великой Восьмерки выказались за початок перамов об забороне вытворчести сыровины для ядерной зброи. Кіраўнік Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага рэгіёну Кітаю заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі беспарадкаў і ў забойствах будуць пакараныя смерцю. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў загінулі прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 былі параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача «Ваша свабода» – вынікі серады. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, размова с поэтом Славомиром Адамовичем, огляд незалежного друку и шматшаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на 4-9 липеня. Синоптики прогнозуют переменную воблачность. У ночи по Менской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях, а у день на большей территории краины пройдут короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи 11-17, у день 19-25 градусов тепла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядом навіну серады, зв'язаных з Беларусю. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалая Утуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Генеральны дырэктар Бранск Сельмашу Уладзімір Пазнякоў абверг ранейшыя абвінавачанні ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. Ён патлумачыў, што яго завод атрымлівае з ГОМ Сельмаша толькі машынакамплекты і назваў такую кааперацыю ўзаемавыгаднай. Мы производзім Брянск-Сельмашаўскі камбайн сваім брэндам. Гэта производства Брянск-Сельмаша. Мы получаем с ГОМ Сельмаша машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. То, што ў нас уберуць піва, это не значыць, што і людзі будуць менше пакупаць піва. Это не метад барьбы з п'янствам. В магазинах начных можна прадаваць і віно, і водку. Нам піва нет, по-моему, абсалютнай разніцы нету. Или купяць у нас ларьке і прайдуць на зелёную зону на скамеечку, или купяць у магазине. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. Алена Ціхановіч пра навіны 8 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У красавіку 2009 году споўнілася роўна 1000 гадоў ад часу першай узгадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах. А 6 ліпеня па даўняй традыцыі Літва адзначае нацыянальнае свята ў годкі каранацыі караля Міндаўга. У Літве з нагоды гэтых дзвюх датаў праходзяць урачыстасці. А 8 ліпеня ў амбасадзе Літвы ў Беларусі адкрылася выстава «Літва. Культура і гісторыя». На імпрэзе была Іна Студзінская. Беларусь – першая краіна, дзе адкрылася гэта выстава. Мяркуецца, што экспазіцыя на працягу 2008-2010 гадоў наведвае большасць еўрапейскіх краінаў – Злучаныя Штаты Амерыкі, Японію і Ізраіль. Выстава – гэта 30 сучасных стэндаў. У экспазіцыі выкарыстоўваецца іканаграфія, карціны, каштоўнасці з культурнай спадчыны Літвы, іншыя віды экспанатаў з некалькіх дзесяткаў літоўскіх і замежных інстытуцыяў. Адкрыў выставу надзвычайны паўнамоцны пасол Літоўскай Рэспублікі у Беларусі Эдмінас Багдонас. Історія Літвы была і застаецца історіяй зустрічаў, сувязі, діалогу з іншими народами, державами, культурами Європи. На цій виставі ви знайдете 14 тем, аутентичною дарчу грамоту короля Міндовга з печаткою 1255 года. Эдмінас Багдонас разам з намеснікам міністра замежных справ Беларусі Валерам Варанецкім узнялі келіхі за агульную гісторыю дзвюх незалежных дзяржаваў. Выстава не абмяжоўваецца палітычнай гісторыяй толькі літоўскай дзяржавы. У Літве, суседніх Беларусі і Польшчы шмат агульных старонак, агульных герояў, агульных імёнаў. Але не варта дзяліць гісторыю і герояў, перакананы надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін. Я не вижу ничего такого в этой выставе, что ведет к тому, чтобы делить. Я вижу только вещи, которые ведет к тому, чтобы объединять. И, конечно, много из лиц, которые здесь изображены, они часть каждой из наших историй и одновременно часть нашей общей истории. Но их хватит для нас всех. Поэтка, выкладчица БДУ Ирина Богданович, кажа. Это наша сапраўды агульная гістарычная свята, якую и нам, беларусам, варто шановать и святковать. Бачу тут вельмі шмат реалій гістарычных, звязаных з Беларусю, з нашай агульнай гісторыяй, са спадчынай агульнай нашай, з літвінамі, як мы іх яшчэ называлі. Дарэчы, як самі сябе мы называлі ў 19 стагоддзі. З вялікай пашанай адношуся да таго, што літоўскі народ адзначае сваё свята, ведучы адлік, ну, па-першае, ад гэтага першага ўпамінання Літвы, а па-другое, ад каранацыі караля Міндаўга. Гэта таксама і наш кароль. Міндаўг быў каранаваны ў Навагрудку. Так як нам дзяліць Міндаўга? Гісторык Алега Дзярновіча уразіў стэнд, прысвечаны сучаснай гісторыі. Для мяне асабіста па 20-м стагоддзі некаторыя не сенсацыйныя, можа быць, але вельмі цікавыя рэчы. Я тут упершыню пабачыў здымак дэманстрацыі 1972 года на Ласіс-алеі. Гэта пасля знакамітага выпадка самаспалення Ромаса Калатая. Я ведаў, што была дэманстрацыя, а тут аказваецца ёсць здымак ці не з архіву КДБ літоўскага, і ён такі вельмі каларытны. Адна з асноўных функцый гэтай выставы не толькі прадставіць гісторыю і культуру літоўскай дзяржавы, але пашырыць у свеце інфармацыю пра тысячагадовы юбілей Літвы. Рэпартаж Інны Студзінскай. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гость свабоды – паэт, былы палітвязень Славамір Адамовіч. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Нарвегіі. Славамір, добры вечар. Добры вечар. Апошнім часам вы неаднаразова гаварылі, што збіраецеся вярнуцца з эміграцыю Нарвегіі ў Беларусь. Зараз назвалі дакладную дату вяртання 18 ліпеня. Ну, вядома, што ў вас ёсць праблемы з дакументамі, а дакладней скончаны тэрмін дзеяння вашага беларускага пашпарту. Раскажыце, калі ласка, як вы мяркуеце вырашыць гэтую сітуацыю? Ну, я думаю, з дапамогай нашай мытнай памежнай службы беларускай эта ситуация вырашится. Я буду ехать с теми документами, какие я маю на руках. Это значит с паспортом, термин деяния якого скончен. У нас проблемы с сувязи с Норвегией. Гостем свободы сегодня был и политвязень, усекач Славомир Адамович. Мы зараз попробуем с ним связаться еще раз. А я расскажу, что Славомир Адамович народился 8 соковика 1962 года на станции Унежма Онежского района Архангельской области. Он белорус, кончил Свирское с ПТВ номер 17. Працавал в Казахстане, у Саугасе Буцлаўскі, на белорусской чыгунцы. Станка будаўнішым заводзе імя Кірава ў Менску. У 92-м годзе скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 91-95 годах працаваў у настаўніцкай газеце. У 2000 годзе знаходзіўся ў США, працаваў на будоўлях Нью-Йорку. У верасні 2002 году паехаў працаваць у Нарвегію, дзе папрасіў прытулку. Мае намер абавязкова вярнуцца ў Беларусь. У разводзе мае дачку. У лістападзе 1995 году Славамір Адамовіч напісаў верш «Убей прэзідэнта», за што быў арыштаваны. У турме КДБ трымаў сухую галадоўку. Праз 10 месяцаў зняволення быў адпушчаны пад падпіску пра нявыезд, а ў жніўні 97 году на адных з мітынгаў публічна зашыў сабе рот. Ну і цяпер Славамір Адамовіч знаходзіцца ў Нарвегіі, адкуль збіраецца 18 ліпеня вярнуцца ў Беларусь, і ў нас аднавілася сувязь з Нарвегіяй. Славамір, раскажыце, калі ласка, патлумачце, вы чуеце мяне? Так, патлумачце, калі ласка, слухачам свабоды, што за праблема ў вас, чаму вы не можаце падоўжыць беларускі пашпарт? Ну, просто далекавата ехаць у Швецыю, у Стокгольм, з маёй нарвежскай буды, гарадка, у якім я жыву апошнія 5 гадоў. І таму я вырашыў ехаць з тымі дакументамі, якія я маю на руках. Просто это непад'ёмна, разумееце, это Это 2000 километров отлеглась только в один бок. Хотя я не бачу никакой проблемы в том, как они мне выслали эту доведку поштой. Ну, раз Одним словом, у державной институции свои правила, у меня так само свои, тому я вот еду так, своим ходом. Вы спадзеяцеся на прыхільнае стаўленне беларускіх памежнікаў, беларускіх мытнікаў, так? Ну так. А чаму вырашылі вярнуцца ў Беларусь? Што вам не спадабалася ў Нарвегіі? Ну, слухайте, 7 гадоў дастатковы тэрмін. Я лічу так, я зрабіў усё, што мог, усё, што лічыў патрэбным. І таму заўсёды, урэшце, заўсёды надыходзіць час прымаць нейкія рашэнні, час на вяртанне. Вось, і не забывайцеся, што ўсё тое, што я рабіў, дарэчы, упершыню сядзеў як палітычны вязень, упершыню трымаў сухую галадоўку, не дзеля таго, каб у выніку з'ехаць кудысьці за межы краіны. Разумеется, тому вертанне. А что думаете робить? Что думаете робить у Беларуси? Будете заниматься выключно творчеством, и все ж таки, и политикой так само? Ну, на конт политики покажет ситуация. Боюсь, что навод, коли я не захочу ей заниматься, она утягнет меня и снова в свое нярэчище. А увогуле спробую выдать 2 книги. Як мінімум, зрабіць фотавыставу. Вось, мене з'явілася тут у Нарвегіі такое зацікаўленне, захапленне трэцяе, дадатак да літаратуры, журналістыкі. Будаваць дом, ствараць сям'ю, рэшце-рэшт. Справу хапае на радзіме. А ў траўні адбылася прэзентацыя кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе. Адзін дзень палітвязня». І гэтая кніга адкрываецца якраз вашай гісторыяй, адзін з першых беларускіх палітвязняў. І на прэзентацыі ў Менску 20 траўня была ваша маці, Юзефа Чантарыцкая. Яна прачытала вельмі кранальны свой верш пра вас. Скажыце, а колькі вы з маці не бачыліся? Ці была ў яе магчымасць да вас прыехаць у Нарвегію за гэтыя 7 гадоў? Не, дома не. Яе такой магчымасці не было, да і здароўя, да і гэта трэба, каб нехта быў з ёй. Мы не бачыліся апошнія 5 гадоў ўжо. Ну і, напэўна, па вяртанні вы першы ваш маршрут это будзе там, у раён Маладэчна, так? Зразумела, так. На паўночны ўсход, да, паўночны захад Беларусі, дзе мой хутар, дзе мой дом у вёсцы, так што туды. Вы казалі, што збіраецеся зрабіць фотавыставу. Я сёння глядзела ваш блог, і мне вельмі спадабаліся здымкі з лісам. Вы пішце ваш ліс. Раскажыце, калі ласка, што гэта за ліс? Побач з вамі недалёк жыве, як вы маглі так яго зняць? Ну так, гэта такі гарадскі звер. Ён беднікі быў кульгавы, відаць, лапку зламаў. Вось. Але не баяўся мяне відаць, што малады. Відаць, што малады. Таму так, ён дзесьці тут жыве, у нашым невялікім парку ў горадзе. І мне там ўдалося яго зняць, ён не баяўся людзей. У нас ўжо застаецца зусім мала эфірнага часу, і я папрашу вас на развітанне прачытаць нешта з вашага апошняга, вашыя апошнія радкі вершаваныя. Ну вось, 4 апошнія радкі, якія я напісаў вось апошнюю хвіліны. Бывай, Нарвегія, я ведаю, ты будзеш мне сніцца у геометрычных снах. Твая паўночная Е6 дарога і след мой на скале ў тваіх гарах. Дзякуй вялікі, усяго вам лепшага, удалага падарожжа, не падарожжа, удалай дарогі, удалага вяртання ў Беларусь. Дякую. Гостем «Свабоды» быў паэт Славамір Адамовіч. 18 ліпеня ён плануе вярнуцца ў Беларусь. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соўс. І я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 8 ліпеня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Турымная доктарка менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Туховвічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены паводле доктаркі мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у ягоных судовых справах. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. Беларускі бок прапанаваў расійскім малочным заводам абмяняцца акцыямі на парытэтнай аснове. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Выйшаў з друку 46-ты том 200-тамовага кніжнага праекту «Беларускі кнігазбор». Пад ягонымі чырвонымі вокладкамі з пазалочанымі літарамі змешчаны выбраныя творы знанага паэта, публіцыста і грамадскага дзеяча Анатолія Вярцінскага. У ліку першых чытачоў новага выдання і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Трапіць у гэтую кніжную серыю, значыць навечна ўпісаць сваё імя ў гісторыю айчыннай літаратуры. З жывых класікаў да гэтага свой залаты том у беларускім кнігазборы займеў летась Рыгор Барадулін. Галоўны рэдактар гэтага праекту Кастусь Цвірка так абгрунтоўвае выбар аўтара новага тому. Вярцінскі своеасаблівы паэт. Манера яго вельмі адметная, і яго не зблытаеш ні з якім іншым паэтам. Усё наше жыццё адлюстроўвалася яго ў паэзіі, ён усё хацеў выказаць і выказаць вельмі хораша. Поэтому яна будзе хваляваць і нашых сучаснікаў, і паколькі яна высока мастацкая, яна астанецца заўсёды ў нашай літаратуры. Апрача асноўнага раздзелу вершаў і шасці паэм, у томе змешчаная адна з п'есаў Вярцінскага. Гэта міталагічная драма для дзяцей «Гефест. Друг Прометея». Напісаная ў 1983 годзе, яна праз год была пастаўленая на сцэне дзяржаўнага тэатру «Лялек». Ёсць у кнізе і вялікія раздзелы літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі Анатоля Вярцінскага. Ён шмат пісаў пра падзеі, сведкам і удзельнікам якіх быў сам. У 1977 годзе Анатоль Вярцінскі ў складзе дэлегацыі Беларусі браў удзел у працы 32-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. У 1986-м 90-х годах працаваў галоўным рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва», а ў 1990-м быў абраны дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання. Кастусь Цвірка працягвае. Ён выступае за Беларусь, за беларускасць, ну, патратычна публіцыстыка. То, што мы далі вельмі вялікі раздзел публіцыстыкі, я думаю, чытаць, цікавасць я пачытае і ўбачыць, які ў нас працуе ў літаратуры і паэт, і публіцыст, наогул, хороший літаратар. Наступны том беларускага кнігазбору, які рыхтуецца да друку, будуць складаць выбраныя творы з вялікай спадчыны гісторыка і літаратара Міколы Ермаловіча. Валянціна Аксак з Менску. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз Алег Груздзіловіч з аглядам незалежнага друку. Адзін з артыкулаў свежага нумару нашай «Нівы» прысвечаны кітайскай праваабаронцы Рабіі Кадыр. Аўтар Сергей Богдан называе гераюню свайго эсэ уйгурскай і вонкай сурвілай. Рабіі Кадыр, 61 год, некалі яна была для Пекіну узорнай прадстаўніцай уйгурскай меншасці. Яна займалася тэкстыльным бізнесам, засядала ў кітайскім парламенце, ды лічылася адной з самых заможных жанчын камуністычнага Кітаю. Аднак аднаго разу Рабія выкарыстала сваё становішча, каб цягнуць увагу да парушэння правоў чалавека на паўночным захадзе Кітаю. Так яна стала ворагам кампартыі. З артыкулу «Шушин і ваколіцы» чытачы нашай Нівы могуць дазнацца пра маршрут «Мураванка» «Шушин-Васілішкі-Мураванка». На Шушыншыну варта ехаць ўжо дзеля аднаго таго, каб пабачыць абарончую царкву мураванцы, сцвярджае аўтар артыкулу. Сярод найбагацейшай архітэктурнай спадчыны Беларусі яна займае пачэснае месца. Цяжка знайсці ў нас будынкі больш арыгінальныя паводле стылістыкі і самавітасці. Зрэшты, не так шмат старажытных храмаў дайшлі да нас у сваім першасным выглядзе, а змуравалі яе яшчэ ў 1524 годзе. Чарнобыльцу дасталося жыллё памерам у кашачы туалет, піша «Камсомольская правда» в Беларусі. Пасля прыватызацыі мінчанін змог прэтэндаваць толькі на 0,1 квадратнага метра жытла. 4 гады я не магу трапіць ва ўласную кватэру. 4 гады перабіваюся ў сваіх сяброў, скардзіцца Александр. Сапраўдны бомж, ніколі не думаў, што ў адзін момант магу аказацца на вуліцы. Таксама «Камсомолка» паведамляе, што беларусам будуць выдаваць танныя крэдыты на мэблю і беларускую пабытовую тэхніку. Распавядае аўтар артыкулу Наталя Шарай. Выдаваць льготныя крэдыты будуць толькі малаабеспечаным гражданам. Малаабеспечанымі па гэтаму указу считаюцца людзі, чый даход на чалавека в сям'і за апошнія 3 месяцы не перавышаў 1 130 000 беларускіх рублей. То есть фактически прэтэндаваць на льготныя крэдыты могуць 90% беларусаў. У Жыровічах адкрылі дом паломніка, піша газета «Слонімская». Летась Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр наведалі каля 58 тысяч паломнікаў. Выглядае, што колькасць турыстаў у Жыровіцкім манастыры будзе расці і надалей. Паводле прагнозаў Усесветнай турысцкай арганізацыі, да 2020 году у лік самых папулярных відаў турызму увойдзе і рэлігійны турызм. Зусім нядаўна паломнікам прыходзілася вырашаць праблему начлегу самастойна, а цяпер у Жыровічах адкрыўся дом паломніка. «Метровая драпежніца» называецца артыкул пра ўдалы ўлоў сланімчаніна Сергея Бондара. На рацэ Шара яму пашэнціла злавіць вялізнага шчупака вагой 80 кілеў і даўжынёй 105 сантыметраў. Паводле рыбака, выцягнуць яе на бераг удалося толькі з дапамогай калегаў-рыбаловаў. Олег Грузділович оглядал незалежный друг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Больше за 10 месяцев у эфира «Свободы» передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Дмитр представляет одного барда. И 5 разов на тыдень гучит новая песня. Сегодня 47-я удельница проекту «Поэтка и бард» Лера Сом. И я передаю микрофон Дмитру Бартосику. Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні полацкай спявачкі Леры Сом. У 2004 годзе для мяне было нечаканасцю пачуць, што ў парламенцкіх выбарах збіраецца ўдзельнічаць Лера. Я нават не ведаю, сумаваць з нагоды таго, што яе не пусцілі ў палатку, ці наадварот радвацца. А навошта табе гэта было? Падзяліся сакрэтам. Ты такая палітызаваная дзяўчына. Ну, па-першае, гэта цікава. Сапраўды смешна, але сапраўды гэта цікава. Гэта новая сфера такая дзейнасці. Мне проста здаецца, што калі ты маеш пэўныя перакананні, ты павінен іх спрабаваць адстойваць усімі варыянтамі. Мне здавалася, што я магу прынесці карысць на гэта месца. А вось таму я гэтым і занялася. А ў прынцыпе, мне падабаўся сам працэс. Таму што гэта зносіны з вялікай колькасцю людзей, і ты бачыш вось рэальныя людскія праблемы. Ну, я настаўнік, я там пэўнае кола праблемаў ведаю, якія ў людзей ёсць. Але ёсць не толькі настаўнікі на свеце, ёсць там рабочыя розных заводаў, ёсць там якія дзяржаўныя служачыя іншых катэгорый. І ва ўсіх у гэтых людзей ёсць пэўныя праблемы, ёсць агульныя праблемы, і мне б хацелася дапамагчы гэта ўсё вырашыць. Проста агульнае ўражанне пра тое, што ў нас вельмі класныя людзі. Адзінае, што сапраўды тыя праблемы, якія ў іх узнікаюць, яны, магчыма, проста не ўмеюць вырашаць самастойна. Хаця гэта магчыма і пры нашым заканадаўстве, і ў нашай дзяржаве цалкам магчыма. Якая, на тваю думку, самая галоўная беларуская бяда? Спадзяванне на дзяржаву. Людзі не хочуць вырашаць свае праблемы самастойна. Хтосьці павінен зрабіць, там, значыць, самы мэр павінен зрабіць, там, начальнік павінен зрабіць. На самой справе это можна вырашыць самім людзям проста. І з якім ты іх лікам прайграла, скажы, калі ласка? Мяне знялі за 2 тыдні да выбараў. Таму я не ведаю, з якім лікам прайграў. Цябе не заб'юць, бо так хочацца, хочацца спаць. Спакойна заснуць і спакойна прачнуцца, як трэба. І з'есці кавалачак мяса з кавалачкам хлеба. І высерваць каву, і вочы да неба падняць. Тебе не заб'ють, може тільки засунуть у мех. Махчима каменный, махчима под назвою вёска. И там с ярлычком на шпагате, звычайно, як коска. Ты будешь пылиться, альбо отпрацовывать свой смех. Тебе не заб'ють, ну навошта кому мертвяки? Грызоты сумлення па сталасці іншая трасца. Ты будзеш твусцець, не рвалацца, лічыць медзякі. Зрабіцца паэтам ніколі, ніколі не ўдасца. У нас забіваюць паэтаў, а ты не такі. Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!